قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين دا سوره یوسف دے دیار لسم اسی پارا دا آیت نمبر 91 یو نوی نمبر آیات دے یوسف علیہ السلام واقعہ شروع وا جی زیت منگر رسیدلی و چې د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام زامن پدریم زل باندې مصر علاقې ته تلیو د یوسف علیه السلام خواته د پلار خطه ور سره یوړو هغه خط پرون مونږه بیان کړو او پیسې کمی وی ولدا پر ډیرو باندې قبول کا او مونږ ته نر خرزان کا یوسف علیہ الصلات والسلام چې داغي هغه تکلیفونه ولیدل چې پیسې ور سره نشته ده د پلار هغه خبغان هغه خطه چې ولیدو انتهایی پریشان ډیر زیات وجړل او پا دی ٹیم کی وصپل رونو تا زان خی وی تاسو تا پتا دا چی تاسو سکڑیو دا یوسف علیہ السلام سرا چی تاسو سکڑیو دا یوسف سرا دا غدرور سرا پا اغا وقت کی تاسو ناپویا وی دی خبر شو چی پا اغا ٹیم کی خمون سرا ایسو کم نو مونگا لسو رونو او مونږ دې کوی ته غرزاو پلار تم بانا وکړه چې شرمخان خوړلې دی نو کې دې شي چې دا یوسف عالم الغیب خو یو الله دی نو یو تا گوری بل تا وی علکا دی که خواه نخی دا یوسف کاری نو آخیر تنگ نشو ورطا وی اینکا لانتا یوسف آیا وی تا یوسفی یوسف علیہ السلام ورطا وی انا یوسف و ها دا خیز یوسف یا مودا می روڑ دے اللہ پا منگا احسان وکو او اللہ جی سوک دی زیت را رسی نو آقا با برداش کئی آقا با تقوی اختیاری نو اینو میت تقی و یسبر چاچی تقوی اختیار کلا صبر نکار واغستو نو اللہ داغی اجر چرتم نزای کئی نو وز دا دقا ارونو بیان دا ارونو خبر دام تا دقی بیان نپس وز ور تقوی کی دام چه خبر شی قالو نوی داورونا دا یوسف علیہ السلام تاللہی زمون دی فلا باندی قسمی لقد آثرک اللہ علینا قسم فلا چیتا اللہ پا منگا ورکڑیم یا پتحقیق سرا ورکڑیت اللہ فمون باندیم و این کنلا لخاتئین او بشک آئیو منگا خاما خاد خطا کارونام منگا دا گننگرانو نیو منگا خطا گانی کڑی دیم و سیخ پل اقرارو گوم یوسف علیہ الصلات والسلام وزداغه بیان واورام هغه ورته بیرته ځاړن نه تازه کوي چې تارا سره دا کړی او تارا سره دا کړی نه نه داغه خبره واورا قال لا تثریب علیکم اليوم و یوسف علیہ السلام نشت دے ملامتیا پتا سو باندی ننو رزی یغفر اللہ لکم ملامتیا در باندی نشت دے خوب خن بغوارم دلان استاسو دفارام زب استاسو دگناونو بخن غوارم اللہ تبا سوالو نکو ما چی اللہ معاف کیم او زکد اللہ نغوڑ ماچی و هو ارحم الراحمین او اغد دیر رحم کول کے دے در رحم کول کو نام اغد دیر میرا بان ازاد دے در میرا بان ایوالا نام نبی علیہ السلام تا اوری چی حالو کا حالی یوسف مکی والا آئی تا استلوی دا مکی مکرمینا دیر خپاوی اخپل کلی پسی خوچ کل فتح مکی پا دوران کی ترات لی صحابی آواز وکو وی آل یوم یوم الملحمام نبی علیہ السلام وینا نداس موایا آل یوم یوم المرحما نند رحم والا ورز داد بدلی والا ورز ندام مکی والا ورطوی وی هر سزا منگستا فلاس کی دی وسطا که آغا کوا آغوی لا تسریب علیکم اليوم سنگ چی اسوخ فلورون بارکی ویلی و زم آغا شانتی وی متاسو تا اس ملامت یا نشت دیم او دا مرتوی چه زبا بخن وارم دلان استاسو دفارا او اللہ دیر رحیم زاد دے درحم کول کنام و سرونا دیر تروانی گی کلی تزیم زی دا یوسف علیہ السلام رونا کنعان علاقی تبیر تزیم نو چه کل زی روانی گی یوسف علیہ السلام توحی راغلا وحی ورته راغلا ورته وی وای زما دا قمیص دی او دا ویسی زما د پلار په مخ باندې به ور واچوي هغه به بناشي الله ورته وحی وکړه یهودا مشر دی نو هغه وی وی انا احمل قمیص شفام کما ذهبتو بی قمیص الجفام وی زب دادق شفا والا دادا برکتن والا دادا خیر والا قمیص بزول مقبل فلارتام ولی چی مخ کی پوینو باندی سر رنگ شوی کمیس ماغ فل فلار تا وڑی و سنگ می چاگا وڑی و پاگی می آگا خفا کڑی و ماویل چی شرمحانو را نو خوڑم دا کمیسو گورا نو نن باورلا دا شفا والا کمیس هم زولم دا خوشالی والا کمیس غبم نن زولم یوسف علیہ السلام ورتوی اذهبوا بقمیصی هذا ویسی قمیص زما چی دادیم فالقوه دبکی دی علی وجهی ابی پمخ دفلار زما باندی آتی بصیرا اغبراشی بنا و بگرزی لیدن کم را بشی بنام واتونی بی اهلکم اجمعین او را ولی ما تازم اخر فلطول واتونی او را ولی ما تاب اهلکم اخفل خاندان اجمعین اگر طول اگر سختی ورطا بیان کری پیسی نشت ده چیسا غلفی راوڑو دا لگیم راوڑی دی نارخ را تارزان کا پلار خبری خط کی ولی داری نو یوسف علیہ السلام وی چی خپل ټول خاندان راوڑی دلتا میسر ترازی ولما فصلت العیرو کلچ وزدالکان روان شو دا میسر نام نو هر کلچ جدا شوا قافلا دا میسر نام دا مصر دا علاقینا بهر تو و تلام علت پکنان کی پس اونو ملل لی یعقوب علیہ الصلاة والسلام اغسوی اغوی قال ابوهم اوی الفلار ددی انی لأجدو خام خازم مما ریح یوسف خوشبو دا یوسف علیہ السلام لولا ان تفلدون کتاسو ما تا نسبت دا بی اوقف توب نکوئیم کتاسو ما تا دنا فوی نسبت نکوئی نزد یوسف آقا خوشبو ما سسکو ما انگیان دی ناستی دی دا انگیان دو تلی یادیم فلنسی دی آغی تا وی چی ما بان لی دا یوسف آقا خوشبو راغلام اغی تا دا خبر کئی دلتا دا اللہ دا وحی بذری ابان لی دا موجزتن آغا تا دا یوسف دا قمیص آغا خوشبو محسوس کلا سوالیخ کال بعد نو اغی ورطا سوئی دا موجزا وا گورا اشکال لی سوال لی دلتا نزدی کنعان پا کوئی که پروت دی دری وردی جاڑی نا هری وردی تیرائی یعقوب علیہ السلام تا پتا نشت دے آلتی دا مصر دا علاقین قمیص را واغستے شو او آغا آلتی یعقوب علیہ السلام ویز خوشبو محسوس کو ما ندین معلوم شوا چی عالم الغیب یو اللہ دے چی دای ورطا خودلی او دا موجزتن اللہ ورطا خودل دلتا یوسف علیہ السلام تالا وحی وکڑا قمیص دی ورکا چوی سیال دی فلار پا مخبان دی روا چی آل دی یعقوب هم فی غمبر دی علیہ السلام اغتا وی قمیص را روان دی خوشبو ور تماسو سشوام کله یعقوب علی السلام دا خبر وکړه نو هغه ورته وی قالو دا غینګان دی وی تالله زمون دی فلا باندې قسمی انک لفی ضلالک القدیم بشک تا خامخا فمحبت پخوانی کیم بشک تا خامخا فمحبت پخوانی کیم اپا خوانه محبت دی اگه زور محبت دی باقی که تا وزم ستان اگه یوسف نیریگی لفی دلالی کل قدیم وقال ابن عباس خطئی کل قدیم یا امام سیوطی رحمه الله تفسیر کبیر والا نور علمان ذکر کئی فی حب کل قدیم فاقا پا خوانه مینه کی وزم یتا څلېخ کال او شو هغه بچرته ته وسما غیاده باغټانونو باندې ځانګي امام رازی رحمه الله هغه ذکر کوي د ارشمه سي بارکه مونږ ویلو وجد ک ضالن فهدا مونږ ته مونډلې مینا کول کې د خپل دین سرا نو تعالی مونږه هدایت درکو ضال په معنا د محبت باندې دا ونوي چینکا لفی دلالک القدیم بشکتی پا گمراہی زڑکننا مانا غلطی دلال پا مانا دا محبت امراضی فلما انجا البشیرم هر کل چراغی اغزیری والام القاہو یہودا دے یہودا راغی قمیس ور سردے نو آغا قمیس القاوه وچو علا وجهی فمخ دا غباندی فمخ مبارک دا خفلفلار باندی فرتد بسیرا نو وگرزی دو آغا بینام اللہ ورلسترگی روحانکلی فرتد بسیرا خکارشوی دا دسترگی واپشوی دا نظرم نظر بیر ترناشم قال ان داورتوي الم اقول لكم ايما تسنويلي اني اعلم جزر خف يما من الله دلنا ما لا تعلمون باسبان لي چتا سن پوه گئم چدا کلا دا يهودا راغي یهودا راغی یعقوب علیہ الصلات والسلام تی اولنې سوال کړی دی ورته وی علی ای دین ترکتم یوسف یوسف علیہ السلام په کم دین باندې فریخو تاسو ولیدو چې هغه په کم دین وسولی خاله منځ کې تیر شوی دی هغه ورته وی بادشاه یعقوب علیہ السلام ورته وی بادشاه باندې زه سکوما دار ته وای چې په کم دین باندې وو د پیغمبر نظر په دین باندې دین اسلام سره کار دی لکه دا خبره نشته دی کله ته ماو تارا به تکو اغي ته پوس نه کې لکه مونږ او داس کې کومردار پروتي قران تلاوت کې کنه د شانتی مردار پروتي ال تلاړ شي ال تیغیم ته پوس نه کوي څنګه دینی معاملات دی څنګه وو خپل کار ځان تر وړاندې کا خپل مشرانو آغا عادتونه ځان کې راولا نو هغه ورته وی چې هغه په دین اسلام بر حق دین باندې وو یعقوب علیہ السلام وی الان تمت النعمتان و ذو نعمتون یوزجو بادشاہی والا هم اللہ ورکڑی دا او اللہ پا دین اسلام گرزو والے دے وست وی دا خوشحال شما نو دا ورطوی قالو ویدام یا ابانا ایزمونگ بابا جانام استغفر لنا زنوبنا تبخن وغلا زمون دا فار زمون دا گناونم دا بچی ورطوی انا کننا خاطئین بشکاو مونگا خامخا دا خطا کون کنم قال یعقوب علیہ السلام ورتوی سوف استغفر لکم ربی زردا چې زب بخنه واړم ستاسو د فارا د خپل ربنام انه هو الغفور الرحيم بشک د الله هغه بخون کې او مې ربان دې. دلته دا سو په وری ذکر شو. علما کرام دو ته جهاد ذکر کوي. یو دادا چې دا استغفار ټیم هغه د چربانګی دی د پښمنی دی هغه ټیم کې دعاګانې ډېرې قبليږي. نو چې زکل را پاسما نو ستاسو د پاره به مغفرت دعا وغواړم. یادا مانا چې دا سو فدا متعلق دی په یوسف علی السلام پوری. وای تاسو هغه سره ظلمونه کړی دي زه چې کله مصر ته لاړ شم دغه خوالم چې دغه سره میلاو شما نو زه به هغه ته ووایم چې دا ورونه دي معاف کړه د دې دپاره مغفرت وغواړم. نو ځکه سوف ذکر شوم سوف استغفر لکم ربی وای زر دا چې زه به بخنه غواړم ستاسو دپاره د خپل ربنا او دغه الله بخون کې مهربان دی. فلما دخلوا على يوسف نوسدي د دې کنعان د علاقین روان شوم. دا دیار لسم نمبر حالات د ملاقات د یوسف علی السلام د خپل مور او فلار سره او تعبیر د خوب د یوسف علی السلام ښکاره کېدل. دا روان شو د کنعان د علاقینا ټول خاندان روان شوم. دا چا خواله زی چا کوی ته غرزوله او هغه به پلارو کی را خو الله دا غنه بادشاه جوړ کړی دی. فلما دخلون هر کل چې داخل شو دی علی یوسف مصر ته ورسیدل اختصار دی آوا الیه نو زای ورکو دی یوسف علیہ السلام د خپل ځان څخه ابا ویه دی ورونه ته هم او خپل ابی دادا ته هم معلومیږي دا چې راهیلم ژوندۍ وا یعقوب علیہ السلام سره ابا ویه ابی دادا دوانه لاړ. وقال دخلوا او داورت و یوسف علیہ السلام داخل شئی مصر پدی خار کی پدی مصر کی انشاء اللہ آمینین کلا تمنظر اینو تاسو بفا امن باندی این انشاء اللہ دفارد تبرک دیم. د دې فراتلو کې ډېر خلک استقبال تراوتلی هم ونه د بادشاه مور او فلار را روان دي د بادشاه خاندان را روان دي. یعقوب علیه السلام چې کله د کنعان د علاقې نظیمې سرته بحثی کسان ورسره دي ټوټل بحثی کسان روان دي کنعان ته. یوسف علیه السلام بادشاه دی اگر وطلی دے د استقبال د فارا 4000 کسانو سرام را وطلی دے مخی تا لار ترا وطلی دے او دا 4000 کسان دا ام خلق نو دا امیران وزیران مشران وم او دا یو یو سرا بعدی مبصرونو لیکلی دی چی دا یو یو سرا زان لزان لسیکورٹی گارڈ ور سراوم. نو دا پلا کونو خلق استقبالی تراوته هم ولولی دا بادشاہ خاندان را روان دیم. نو یوسف علیہ السلام ورطوی جی کل لاج وقال دخلو اویل داخل شی مصر مصر تا انشاء اللہ آمینین کخوخی اللہ تا نتاسو بفا امن باندی ای پا دقا ٹیم کی دیو میلاو شوی دی سمره د خوشحالی اظهار به کړی. سولیخ کال بعد خپل بچی د خپل فلار نه جدا شوی دی او ډیرې خوشحالۍ نه سړي له ډیره جړا وردي په دغه ټیم کې به دې سمره جړلي. بیا قالوا تالله ولدي قسم فالله لقد اثرك الله علينا بدغ سرا ورکړی الله ته پمون باندې وان کل لخاتین او بشکو مونږه خامها د خطا کون کنا قال لا تسریبا ویل یوسف علی السلام نشته دې زورنا فتا علیکم اليوم فتا سبالین نورجی یغفر الله لكم زبب خن واړم د الله نستا سود فارم وهو ارحم الراحمين او دغ الله ډیر مهربان دی د مهربانی کول کونام اذهبوا بقميصي ويسي زماده قميص هذا چدا دي فالقوه على وجه ابي كي بدي دي لرا زماده فلار پا مخ باندي ياتي بصيران وغب وغرزي لدنك واتوني بأهلكم اجمعين او راولي ما تغفل اهل طول ولما فصلت العير هرکل چه جدا شوا دا قابل دا مصرنا قال ابوهم هل دي بكنعان كي فلار دا ديوهل اني لا اجد ريح يوسف زخام خام مما خوشبو دا يوسف علیه السلام بعد سبارا بند راغم لولا ان تفلدون کچر تاسماتا دا بيوقوب توب نسبت نکوي تفلدون دون امام بخاری مانا کئی تجهلون کتا سما ما پوینا پوینا گنئی قالو دیویلو تاللائی زمون دی فلا قسمی انکا لفی دولالک القدیم بیشکی تقام آغا پا محبت پخوانی کیم فلما الجا البشیرو هر کل چراغی اغزیری والا چی یهودا دی القاہو نوی غرزاو دی قمیس لرا علا وجهی پا مخدق دا غبان لی فرتد بصیرانو وگرزی دو غلیدن کے بنا قال اویل یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم ایماتا ستنویلی انلی اعلم زڑر خفویگم من اللہ دلانا مالا تعلمون پاچتا سبنا فوی گئی قالو وردی آبان استغفر لنا اے زمون گپلار بخنو غر زمون دفارا زمون دوناونو او مونگ یخاما دا خطا کون کنام قال سوف استغفر لکم اویل ناقوب علیہ السلام چی زرد آچی زب بخن غر انستاسو دفار دخفل ربنا و بشک آغا بخون که میرا بان لی فلما دخلو علی یوسف هر کل چی داخل شدی و پیوسف باندی آوا الیه زیور کو دتا دیتا ابوی او مور افلارتا زیور کو د خپل ځان څخه ابوی دی مور افلارتا وقال دخلوا اول داخل شي مزرتا کدا الله خو خی نو پامن بې سینیا زخه پویګما د الله نه د طرف